temunggun Gusti pun maringi tresno kemati sing tak sayang raiso keganti mas yo ake alangan sing awak dewe adepi iso dirampungi merko tulus hati. Pak